gece sohbe doldu, gönüllere nur doldu. Allah diyen kullara melekler hayran oldu. Allah diyen kullara melekler hayran oldu. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Gönüller bayram eder, melekler seyran eder. Allah diyen kullara Yaradan nazar eder. Allah diyen kullara Yaradan nazar eder. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Geçsin geceler, dil Allah'ı heceler. Zikredelim Allah'ı, ihya olsun geceler. Zikredelim Allah'ı, ihya olsun geceler. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Yaradan'ın adıyla yıkansın kalplerimiz, zikrullah'ın tadıyla yıkansın kalplerimiz, zikrullah'ın tadıyla. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Zikreyle zikreyle, şükreyle şükreyle. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle, şükreyle şükreyle Yaradan'a hamd eyle. Zikreyle zikreyle Yaradan'ı zikreyle.